राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वैशाख कृष्ण नवमी, विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 अप्रैल 2004 साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। काफी समय से सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पर अपने में जो पर निंदा है, पर चर्चा है, चुगली है, इसी दोष दर्शन के कारण साधन में उन्नति नहीं हो रही है, तो दूर कैसे करें, आगे साधन में उन्नति कैसे करें? आप छोड़ दो मनुष्य, मानो भगवान की कृपा, छोड़ो तो आप दृढ़ हो, आप होगा भगवान की कृपा से। ये दो बात मानो, भगवान की कृपा से होगा। अपने निमित्त मात्र भवसभ्य शासन, निमित्त मात्र अपने मिल जाओ, होगा कृपा से। कृपा का विश्वास रखो, भरोसा रखो, कृपा करो, आप विश्वास करो। दुख होना चाहिए, दुख ये नादन सत्संग करते हुए फिर भी चुगली निंदा दोष दृष्टि हमारी है नहीं ठीक। दुख होना चाहिए, हृदय में दुख वो ज्यादा होना सदियों हो जाएगा, जो नहीं होता देरी देरी लगेगी। हृदय में दुख हो और फरमाओ क्या कहें। आज लो आज कल हमारे यहाँ अभी कीर्तन विशेष होता है, कई भाइयों की सम्मति हुई, सब की नहीं, कई भाइयों की, तो कीर्तन कराओ। कीर्तन में एक सत्संग होता है, परमात्मा के साथ है, पुकार होती है, हे नाथ हे नाथ, कीर्तन संबोधन होता है, कीर्तन उनसे अंदर शांत होता है। कईयों ने कहा कि हमारे बहुत फर्क पड़ा है, कीर्तन से बहुत लाभ हुआ है, ऐसा कहा है उन्होंने। तो अपने प्रेम से कीर्तन करो, ऐसी शांति से, प्रेम से, गंभीरता से मन भगवान में लगा करके हर कीर्तन करो, तल्लीन होकर के, ताल स्वर मिला करके, ताल नहीं मिले तो ठहर जाओ, स्वर नहीं मिले तो ठहर जाओ, ताल स्वर मिला करके कीर्तन करो। ये ताल है और गण और स्वर है, प्रेम पूर्ण करो भाई और बहन, अगाड़ी वे करे पिछड़ी अपने करो। आपके मन में कोई बात है क्या? मन में कोई विशेष बात है? बस एक ही मन बात है मेरे तो, आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो सुगमता से, कठिनता से नहीं है, सब आप परमात्मा प्राप्त हो सकते हो। आपको कई बार कहा है वो सुबह के समय तो कर देगा, आज तो सबको मुक्त कर दिया, तो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बहुत सुगमता से सब हो, ऐसी सुगम बातें हैं हृदय से। ये भावना है मेरी और आप लोगों की कृपा है, भगवान की कृपा तो है ही। बहुत जल्दी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, हमारे पक्का विश्वास है, बहुत जल्दी हो सकती है। लगन आपके चाहिए, केवल केवल चाहना, केवल भगवान की चाहना और जरूरत नहीं, भगवान की चाहना ये अपने घर की चीज है, ऐसे सिवाय कोई जरूरत नहीं है, केवल चाहना, चाहना मात्र से भगवान मिलते, और धन नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलते, मान नहीं मिलता, सत्कार नहीं मिलता, महिमा नहीं मिलती, धन समझ चाहने मात्र से भगवान, चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, केवल चाहना मात्र, मन केवल चाहना भगवान ही हो, चाहना हो चाहना है सोच कौन कर दो, मुख्य भगवान ही चाहना। मनुष्य शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो इसको मुख्य मानो और जल्दी प्राप्ति करो। हमारे आप लोगों से मैं तो यही चाहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति करके ही जाना है, यहाँ से जल्दी करने ऐसा काम कोई सुगम नहीं है, सुगम और कठिन में काम करना हो, परमात्मा प्राप्त है आप सर्वशिषा हम रिधन निवेश, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, उपाय कुछ भी चिंता न करे, उपाय इतना सीधा है कुछ भी चिंता न करे, भगवान का भी चिंता न करे, भगवान का चिंतन करो तो भगवान से अलग हो जाओगे, आप भगवान में हो, चिंता न करे, भगवान का आत्मा का किसी का भी चिंता न करे, एक भगवान जहाँ आप स्थिर हुए वहां पूरे परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा कमी नहीं है, वही चरण है, वही मस्तक है, चरणों में सजा दो, मस्तक फूल सजाओ, भोग लगाओ, दीपक दिखाओ, तुम्हारी मस्तक है, वही चरण है, वही नेत्र है, दीपक दिखाओ, आरती करो, वही लोग की रमत रमता राई में रहो समाज, राई में खुदास होते ऐसे बनाना, आपको प्राप्त है और संसार आपसे अलग है, वो मिट रहा है प्रतिक्षण मिट रहा है, ये आप स्वयं देख लो, बालक में होते छोटे बच्चे होते का तो आज पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया, अरे बदल रहा है, अब बदल जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं, अरे परमात्मा जाएगा ही नहीं, परमात्मा कभी जाएगा ही नहीं आपसे अलग, और संसार कभी संसार और शरीर ये रहेगा ही नहीं, किसी के साथ नहीं रहा, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहता, परमात्मा को किसी ने नहीं छोड़ा, सबके हृदय में विराजमान है, आपके भीतर आपको देखने वाले भीतर विराजमान है, आपको नित्य प्राप्त है, उस नित्य प्राप्त ही प्राप्ति करना है, दम जा रहा है, बालक बना गया आपने नहीं छोड़ा, बालक बने को आपने नहीं छोड़ा है, बालक हो रहा आपने छोड़ा, तो शरीर आपको छोड़े हुए जा रहा है, प्रतिष्ठान है मन संस्थान है, प्रतिष्ठान है मन तथा इंद्रिय में जड़ चीजें तो सपूत है कि प्रगति को छोड़ते नहीं, दूसरी बात में संकोच होता है। आप चेतन हो, चेतन करना चाहिए, आप वो सपूत के बिना वो हो गया कपूत हो गया। प्रगति स्थान नहीं कर सकते, प्रगति स्थित है और बचाते प्रगति पदार्थ, जो प्रगति पदार्थ नित्य निरंतर आपसे बदल रहे, नित्य निरंतर निरंतर निरंतर। गंगा जी का बहन है, छिप कर रात्रि में देख लो तो गिरते पहले, सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, छिप कर देखो तो पहले। इसलिए शरीर निरंतर आपसे पहला है, संपत्ति घर जमीन जायदाद निरंतर जा रहा निरंतर, और परमात्मा सदा आपके साथ में निरंतर रहते, आपके प्यारे निरंतर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, आपके हृदय परमात्मा भगवान है, इस बात से चुप हो जा। और मन में कोई बाधा है तो ऐसे मानो जैसे हम रस्ते जा रहे हैं और मेरे कहीं कूड़ाघट पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मेला पड़ा है, कहीं दुर्गंध आ रही है, कहीं सुगंध आ रही है, कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, कहीं गाय खड़ी है, सूर खड़ा है, कहीं भैसा खड़ा है, जो मन की बातें हैं ये उससे अपना मतलब नहीं, अपना कोई मतलब नहीं। जो संसार में आते हैं हमारे मतलब नहीं, हमें मतलब भगवान से, हमारा मतलब केवल भगवान से है और किसे मतलब नहीं। ये हरदम आपसे दूर हो रहा है, हरदम जैसे बालक पूछा, आपने किसी ने भी बालक बड़ा छोड़ा है क्या, छोड़ा होता तो हमने छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा, बालक छोड़ गया, ऐसे शरीर भी छोड़ जा, छूटा रहे बहने वाला है, एक भगवान रहने वाला है, सदा निरंतर आपके पास रहते। नरकों में जाओ तो साथ रहेंगे, 84 लाख लोगों में जाओ तो साथ है, सांप विष्णु बन जाओ तो इस साथ में रहेंगे, विष्णु में भगवान साथ है। और संसार शरीर किसी के साथ नहीं रहते, शरीर और संसार ये किसी के साथ नहीं रहते, और परमात्मा सदा साथ रहता, कभी आपसे अलग होते ही नहीं, हो सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा भी आपको छोड़ सकते नहीं, ये सामर्थ्य नहीं भगवान आपको छोड़ दे, सर्वसमर्थ होते ही आपको छोड़ दे, छोड़ सकते नहीं। जब आप भगवान को छोड़ बैठे संसार साथ, संसार शरीर साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, परमात्मा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो मानते नहीं हो, अरे छोड़ेंगे उनको मानते हो, सब छूट जा, रुपया पैसा संपत्ति जमीन जायदाद सब छूट जा, छूट जाएगी जरूर जरूर जरूर, फर्क नहीं है रत्ती मारा केस मात्रा फर्क नहीं है, अरे भगवान कभी छूटे भी नहीं, पक्की बात है। जो नहीं छूटेगे उसको याद करो, और याद करने जरूर नहीं, चुप हो जाओ, जहां हो वहां चुप हो जाओ, आपकी स्थिति परमात्मा में है, और कुछ याद में उपेक्षा करो, कुछ भी याद में उपेक्षा हो जाओ, इतनी शुभ बात है। इसमें शंका हो तो पूछो, इसमें शंका उठती हो तो पूछो, परमात्मा सबके भीतर बैठे हुए हैं, पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे, छोड़ सकेंगे नहीं, और संसार और शरीर आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा ही नहीं, पक्की बात है, पक्की और सच्ची बात है एकदम। आप संसार ऊपर है, संसार पर आया नहीं, आज तक किसी का साथ रहा नहीं, शरीर और संसार साथ रहा नहीं कभी, अवस्था बदल दिए थे। परमात्मा ने साथ का भी छोड़ा दी, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकेंगे नहीं, ये तीज बात है। संसार की उपेक्षा है भगवान की मानना, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। ये छोटी सी पुस्तक में अंत में लिखा ये छोड़ेंगे नहीं, सच्ची और पक्की बात, भगवान साथ में रहेंगे और संसार तो शरीर नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, तो उसका लगना साथ है, जो निरंतर रहता है उसको साथ नहीं दी। ये दो बात है, चाहना केवल परमात्मा की और चाहना मतलब को, ये बिना चाहना भी प्राप्त से रहेंगे, परमात्मा प्रार्थ व्याधि नहीं है, वे तो सत्य है, केवल चाहना और कोई चाहना नहीं है। आज बिठा तो आज ही बिठा, आज आज आज आज ऐसी बात है, एकदम सीधी सरल है, चाहना केवल भगवान है, ध्यान क्या होगा, जहाँ आप हो वहाँ पूरे के पूरे भगवान है एकदम। जैसे 10 बालकों की माँ के तो सबके लिए माँ पूरी की पूरी है, माँ के 10 हिस्से नहीं होंगे, 10 बालक है, 10 के लिए भी इतनी तो माँ तुम्हारी, इतनी माँ हमारी, इतनी माँ के टुकड़े नहीं होते, पूरी की पूरी, एक एक बालक की माँ पूरी की पूरी है। ऐसे एक एक आदमी के भगवान पूरे के पूरे है, कोई कमी नहीं है। आप चुप हो जाओ, चुप होने के लिए ये साधन है, अभी चुप हो सकते नहीं, काटो आवेगी नींद का हो संसार जो बात है, संसार की बातें आ जाएंगी, का दिन आ जाएगी, ये नहीं। भगवान को याद रखो, केवल याद रखो, अच्युत स्मृति मात्र है ना, स्मरण मात्र से पूरे के पूरे मिल रहे, आज मिल जाए, अभी अभी अभी अभी यहां बैठे बैठे अभी, अगर भगवान की चाह ना हो और कोई चाहना ना हो, अभी मिल जाए, दूरी चाहना ही बाधक है, रुपयों की चाहना, मान की चाहना, आदर की चाहना, वाह वाह की चाहना, जीने की चाहना रहेगा नहीं, कितनी चाहना कर रहेगा नहीं, कोई पशु रहने वाली है नहीं, रहेगी नहीं रहेगी नहीं नहीं रहेगी। अरे परमात्मा कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, सदा साथ में रहेंगे, केवल आप विचार करो, पसंद करो, भगवान को हम पसंद करते हैं, संसार को पसंद नहीं करते, बस आप पसंद करो, इतनी बात है, केवल इतनी बात है, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की बात। एक साधु थे, मिट्टी उगड़ता है, एक संत थे, भोजन कर रहे हैं बैठे थे, एक कमंड में जल था ठंडा, देख ला गई कि परमात्मा की प्राप्ति के बिना पीऊंगा नहीं, प्राप्ति हुई, फिर जल पीऊंगा प्यार कितनी रहा, वो भगवान की प्राप्ति होने पर मिट्टी बदला, सबके लिए, सबके लिए जीरा भगति प्राप्ति जल्दी में हुआ, इतने सुगम है, इतने सरल है, सुगम कहना भी क्या कहें, कहता है कहने का मानते इस बात करना है सुबह मिले हुए है, आप परमात्मा में है और संसार आप में नहीं है, नहीं है उसे छोड़ना है उसको प्राप्त करना, इतनी बात है पूरी है उसको प्राप्त करना, नहीं है उसे त्याग करना। जो आपका निरंतर त्याग करता है शरीर निरंतर, आप हम अपने माल से पैदा हुए छोटे से थे चूहे की थे, इतने बड़े हो गए कभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा उसको पकड़ लो, छोड़ेगा उसको छोड़ दो, निहाल हो जाओगे दो बात तो निहाल हो जाओगे, निहाल जो छोड़ता है उसको नहीं छोड़ता उसको भगवान है पूरे के पूरे आप में, जैसे माँ सब बालकों की पूरी होती, दस आदमी थे गंगा जी का जब बारे पहुंचना है तो हिसाब किया सर कितना है कि दस फुट है, दस फुट है दस आदमी है तो एक एक फुट रहती है, मैं डूब ऐसा दुख होता नहीं, सब सोचा है दस आदमी दस फुट पड़े हैं, दस आदमी एक फुट पड़े एक फुट डूब दे रही जब भीतर डूबेगा, बात क्या है कि दस फुट सबके लिए है एक फुट मान दिया नहीं दस फुट गए एक एक के लिए दस फुट, ऐसे माँ है सब एक है, सब माँ के बालक माँ एक है, ऐसे भगवान एक है भगवान के बालक ममी वंश ईश्वरांश जीव विनाश ईश्वरांश जीव है, दूसरा चिंतन छोड़ अभी मिल जाए अभी छुटा पाए, केवल संसार को याद रखते हैं यही बाधा है, इस बार कोई बाधा नहीं आपके पाप और दुराचार, अगर पाप और दुराचारों से भगवान अटक गया है तो क्या न्याय करेंगे मिलकर, हमारे कर्म नीचे के नीचे हैं, हमारे नीचे कर्म से भगवान अटक गया तो मिलकर क्या न्याय करेंगे, वो कितने पापी हो रोजाना जीवों को काटता हो, मैं भगवान ही सहा ना करे बट मैं सर कसाई हूँ, मैं कसाई हूँ चोरों को डाकुओं को सबके लिए केवल चाहना दूसरी चाहना दूसरी चाहना हो एक चाहना भगवान या बात है सबके लिए पूरी की पूरी एकदम, और शैल करो सत्संग में शैल कर लिया और तमाशा देख लिया तो तुम्हारा देखो संसार तुम्हारा उदाहरण में देख लिया संसार से सत्संग देख लिया तमाशा लगन नहीं, लगन वालों को लाभ हुआ है सत्संग भाइयों बहनों को, भाइयों में बहनों बहनों में जिन्हें लाभ हुआ है जैसा प्रत्यक्ष है, अगर आपके भी लाभ होता है बहुत आदमियों के घर गए कीर्तन कराओगे भगवान नाम कीर्तन, मैंने कहा व्याख्यान बहुत दिया मैंने व्याख्यान देते थे बूढ़े हो गए सत्रह अठारह साल से व्याख्यान देते अच्छे, आपने ये कह दिया था कि व्याख्यान नहीं है भाई अब परमात्मा प्राप्ति करना, अब पता नहीं रुकना वो पसंद है, कोई वो नहीं है, हम बहुत तगड़ा देंगे बहुत। एकदम सच्ची बात है।